जब चुभता नहीं। ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब चुभता नहीं। Get out of here।